116वां सर्ग। समाधान के लिए पूर्वोक्त अर्थ के दृष्टांत रूप से उपोद्घात सहित योग भूमिका का वर्णन। चौथे प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा कर रहे श्री रामचंद्र जी चौथे प्रश्न के उत्तर में सहायक दूसरे प्रश्न के उत्तर में प्रमाण पूछते हैं। चौथे प्रश्न के श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभो, राजा लवण ने अपने चांडालत्व की कल्पना रूप ऐंद्रजालिक द्वारा दिखलाए गए मायाजाल में राजसूय प्रयुक्त अनिष्ट फल पाया, यह जो आपने इतिहास कहा, इसमें क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह मेरे 646 पेज 647 116 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। मानसिक राजसुयज्ञ का फल है, इसे लवण राजा जान नहीं सकता। एक, यद्यपि अन्य लोगों के लिए उसमें प्रमाण का अवसर नहीं है, तथापि योग बल से मुझे वह प्रत्यक्ष है, इसलिए मेरे प्रत्यक्ष से ही और लोगों में भी उसकी प्रसिद्धि है, ऐसा वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जब ऐंद्रजालिक राजा लवण की सभा में आया, उस समय मैं वहां पर विद्यमान था, यह सब कुछ मैंने प्रत्यक्ष देखा। दो, उस ऐंद्रजालिक के चले जाने पर सभासदों ने और राजा लवण ने बड़े प्रयत्न से मुझसे पूछा कि यह क्या हुआ। लवण और सभासदों के पूछने पर योगबल से देखकर और विचार कर मैंने वहां पर उनसे जो ऐंद्रजालिक का अभिप्राय कहा था, वह आपसे कहूंगा। आप सुनिए, 3-4 राजसुयज्ञ करने वाले लोग 12 वर्ष तक आपत्ति रूप दुहक को प्राप्त होते हैं, जिसमें विविध प्रकार की व्यथाएं होती हैं। 5, हे श्री रामचंद्र जी, इसलिए इंद्र ने राजा लवण के दुहक के लिए ऐंद्रजालिक का वेश धारण किए हुए देवदूत को आकाश से भेजा। राजसुयज्ञ करने वाले उस राजा लवण को महाक्लेश देकर वह देवता और सिद्धों से सेवित आकाश मार्ग में चला गया। 6-7, इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, राजा लवण ने राजसुयज्ञ का फल रूप वह क्लेश पाया, यह प्रत्यक्ष ही है, इसमें संदेह नहीं। वर्टिकल बार मन विलक्षण विलक्षण क्रियाओं को करता है और भोग करता है। हठयोग से मन रूप रत्न को घिसकर राजयोग से शुद्ध कर निर्विकल्प समाधि से उसको सूर्य के ताप से बर्फ के टुकड़े की नाई विलीन कर आप तत्व साक्षात्कार से परम श्रेय को प्राप्त होंगे। चित्त को ही सब प्राणियों के आडंबर को करने वाली अविद्या जानिए। विविध प्रकार की विचित्र रचनाओं की प्रकृति भूत इंद्रजाल के तुल्य जो वासना है, उससे अविद्या इसको उत्पन्न करती है। अविद्या चित्त जीव बुद्धि शब्दों में वृक्ष और तरु शब्दों की भांति भेद नहीं है, ऐसा जानकर चित्त को ही कल्पना शून्य कीजिए। चित्त विमलता रूप सूर्यबिंब के उदित होने पर कलंकयुक्त विकल्पों से उत्पन्न हुए दोषरूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। यदि कोई शंका करे कि अपने चित्त का लय होने पर या अपनी अविद्या का क्षय होने पर अपने अदृष्ट उपार्जित अपनी अविद्या के कार्य की ही निवृत्ति होगी, सबके अदृष्ट से उपार्जित अविद्या के कार्य की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अपना चित्त उनके कार्य का कारण नहीं है। इस पर सबके अदृष्ट से उपार्जित कार्य और सबके उपभोग्य सब अविद्या कार्य ही है। सर्वात्मक आत्मदर्शन से उनका दर्शन हो जाता है, सब आत्मभूत किया जाता है, सबका त्याग किया जाता है और सबका विनाश किया जाता है, इसमें तनिक भी असंभावना नहीं करना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, चित्त विमलता रूप सूर्य के उदित होने पर वह वस्तु नहीं है जो न देखी जाती हो, वह वस्तु नहीं है जो आत्मस्वरूप न की जाती हो, वह वस्तु नहीं है जिसका परित्याग न किया जाता हो, क्योंकि वह वस्तु नहीं है जो आत्मीय न हो, वह वस्तु नहीं है जो परकीय न हो, सब आत्मीय होता है, सब परकीय होता है, सब सदा सब होता है, यह परमार्थ स्थिति है। 8, इसमें मधुब्राह्मण श्रुति प्रमाण है। सर्ग 647 पेज 648 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। यम पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्य पृथिव्यै सर्वाणि भूतानि मधु। यह पृथिवी संपूर्ण भूतों के लिए मधु है और इस पृथिवी के लिए सब भूत मधु हैं इत्यादि। इसलिए समाधि के परिपाक से उत्पन्न होने वाले बोध से मन और मन के कार्यभूत प्रपंच का और अविद्या का एक रस ब्रह्मात्म भाव शेष रहता है, ऐसा पद्य द्वारा उपसंहार करते हैं। जैसे जल में रखे हुए कच्चे रंग बिरंग के मिट्टी के बर्तन एक पिंड बन जाते हैं, वैसे ही दृश्य पदार्थ समूह उनको विषय करने वाला विचित्र वृत्ति रूप बोध और उससे उपहित सब जीव एक यानी ब्रह्मकर्ष हो जाते हैं। 9 गुरु की उक्ति का निचोड़ अर्थ अनुवाद पूर्वक दिखलाते हुए श्री रामचंद्र जी अपनी बुद्धि के द्वारा तर्कित उपायों से मन का विनाश होना संभव नहीं है ऐसा समझते हुए मन के उच्छेद का दूसरा उपाय जानने के लिए गद्य से पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महात्मन, इस प्रकार मन का विनाश होने पर संपूर्ण दुःखों का विनाश हो जाएगा। आपने कहा, पर यह चित्त तो अत्यंत चपल वृत्ति है, इसका विनाश कैसे हो सकता है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मन के उच्छेद का उपाय कहने के लिए श्री वशिष्ठ जी प्रतिज्ञा करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल भूषण, मन के शमन के लिए आप युक्ति सुनिए, जिसको जानकर आप अपनी इंद्रियों के संचार के अगोचर ब्रह्म में मनोवृत्ति धारा को प्राप्त होंगे। 11 यदि श्री रामचंद्र जी शंका करें, जिस मन का अनादि संसार में कभी नाश हुआ ही नहीं, उसके विनाश की संभावना कैसे हो सकती है? इस पर उसके विनाश की संभावना के लिए बीच बीच में उसके नाश की प्रसिद्धि को और परिणामी स्वभाव होने से अन्य प्राणियों की तुल्यता को दिखलाने के लिए पूर्वोक्त सात्विक आदि भेद से त्रिविध जीवसृष्टि का स्मरण कराते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा से सब भूतों की जह विविध सात्विक राजस और तामस तीन प्रकार की उत्पत्ति जो पहले कही है उसका यहाँ पर स्मरण करना चाहिए। 12 अपने संकल्प की विचित्रता से ब्रह्मांडाकार में परिणित हिरण्यगर्भ के मन का विनाश प्रलय में प्रसिद्ध है, क्योंकि उसके कार्य भौतिक पदार्थों का विलय देखा जाता है, इसलिए वह भी नश्वर है ऐसा अनुमान किया जा सकता है। इस प्रकार मूल कारण मन में विनाश स्वभावता का निश्चय होने पर उसके तुल्य स्वभाव होने के कारण हमारे मन में भी उक्त विनाश स्वभावता की संभावना की जा सकती है, इस आशय से कहते हैं। यद्यपि 12 प्रकार की जीव जातियां पहले कही गई हैं, तथापि 12 जातियों का सात्विक राजस और तामस भेदों में अंतर्भाव होने से यहाँ 3 प्रकार की कही गई हैं, अथवा आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक भेद से यहाँ 3 प्रकार की जीव जातियां कही गई हैं। उन तीनों प्रकारों की सृष्टियों का मूल कारण हिरण्यगर्भ का मन ही है। हिरण्यगर्भ के मन के संकल्पानुसार और मन भी उनके कारण हैं, ऐसा पहले कहा जा चुका है। 648 पेज 649 116 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 649 हम लोगों का जन्म मरण आदि संसार भी उसी की कल्पना है ऐसा कहते हैं। आद्य मन की कल्पना से चतुर्मुखाकार देहवाला मैं हूँ, इस प्रकार की जो ब्रह्मारूपिणी संकल्पमयी कल्पना है, तद्रूप होकर वह जिसका संकल्प करती है उसी को देखती है, क्योंकि वह सत्य संकल्प है, उसी से भुवन रूपी आडंबर की कल्पना होती है। 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जगत में जन्म मरण सुख दुख मोह आदि संसार की कल्पना करती हुई 4000 युग वाले अपने दिनों में तत्तत अनुकूल रचनाओं द्वारा निर्मित देवता असुर आदि के अनंत नामों से भारपूर्वक स्थित होकर जैसे धूप में रखा हुआ बर्फ का टुकड़ा अपने कारण तेज में लीन हो जाता है, वैसे ही वह भी शेषशयाशायी भगवान विष्णु में स्वयं विलीन हो जाती है। 14. फिर सृष्टिकाल में भगवान के नाभिकमल से आविर्भूत होकर दूसरे कल्प की सृष्टि के रूप से पूर्व की कल्पना उत्पन्न होती है और फिर कल्पांत में लीन हो जाती है और फिर उदित होती है। इस प्रकार जब तक अधिकार प्रापक प्रारब्ध का क्षय नहीं होता, तब तक संसार के प्रवाह में बहते हुए प्रारब्ध का क्षय होने पर स्वतः स्फुरित हुए आत्मबोध से अपने आप शांत हो जाती है। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार अन्य हिरण्यगर्भों के मन में भी नश्वरता प्रमाण सिद्ध है, ऐसा कहते हैं। इस ब्रह्मांड में भी प्रत्येक परमाणु में करोड़ों ब्रह्मांडों की कल्पना है, इसलिए अनंत ब्रह्मांड कोटिया और अन्य ब्रह्मांडों में भी व्यतीत हो गई होगी और हैं, जिनकी संख्या नहीं है। 16. जैसे समष्टि मन पुरुष के प्रयत्न से होने वाले उपासना और ज्ञान से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और शांत होते हैं, वैसे ही व्यष्टि जीवों के मन भी जन्म मरण के हेतु काम कर्म वासना और संकल्पों से बढ़ते हैं, निरोध और ज्ञानाभ्यास के प्रकर्ष से शांत हो जाते हैं, इसलिए मनोनाश असंभावनीय नहीं है। इस आशय से सृष्टिकाल से लेकर मोक्ष पर्यंत जीवसृष्टि का संक्षेप और विस्तार से वर्णन करते हैं। पूर्वोक्त समष्टि कल्पना के परमात्मा में स्थित होने पर व्यष्टि जीव जैसे परमात्मा में स्थित होने पर व्यष्टि जीव जैसे परमात्मा से आकर जीता और मुक्त होता है, उसे सुनिए। 17. संक्षेप से सूचित अर्थ का व्याख्यान करने की इच्छा वाले श्री वशिष्ठ जी पहले ईश्वरादागत्य ईश्वर से आकर इस अंश का विवरण करते हैं। प्रलय काल में उपाधि का विलय होने से अव्याकृत में लीन हुए जीवों की संस्कार मात्र से अवशिष्ट मन शक्ति पिले अव्याकृत से शब्दतन मात्र रूप आकाश शक्ति का आविर्भाव होने पर पहले से उत्पन्न उसी आकाश शक्ति का अवलंबन करके स्वयं भी उदित होकर पवन शक्ति रूप स्पर्शतन मात्र की उत्पत्ति होने पर पवन में स्थित पवनता के अनुसरण करने वाली हो ईशत चलन रूप घन संकल्पता को प्राप्त होती है। 18. तदंतर पहले प्राप्त रूप रस और गंधरूप तन्मात्रा के क्रम से अपंचीभूत पंचतन मात्रता को प्राप्त होकर मन बुद्धि सर्ग पेज 650 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। अहंकार चित्तरूप व्यवहार हेतु जीवोपाधिता को प्राप्त हो पूर्वोक्त मनःशक्ति वृद्धि को प्राप्त होकर प्रकृति होती है। पंचीकृत स्थूल प्रकृति होकर पंचीकृत आकाश वायु तेजोरूपता के संकल्प से हिम वृष्टि आदि जड़पता को प्राप्त होकर धान गेहूं आदि औषधियों में प्रवेश करती हुई अन्न होती है। पुरुषों द्वारा उपभुक्त होकर वीर्यरूपता को प्राप्त होकर कलल बुबुदादि के क्रम से प्राणियों को गर्भदशा की प्राप्ति होती है। 19. तदंतर उससे जीव उत्पन्न होता है। जन्म के अनंतर कदाचित पुण्य की अधिकता से वह कर्म और ज्ञान का अधिकारी पुरुष होता है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उस पुरुष को पैदा होते ही बचपन से लेकर विद्याध्ययन करना चाहिए और तत्वज्ञानी गुरु का अनुगमन करना चाहिए। 21. तब क्रमशः पुरुष को तुम्हारे तुल्य विवेक वैराग्य आदि साधन संपत्ति होती है। चित्तवृत्ति की स्वच्छ दृष्टि से पुरुष को संसार रूपी अनर्थेय है और मोक्षोपाय उपादे है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है। 22, 23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। गद्यों द्वारा उक्त अर्थ के सारांश को पद्य से कहकर उपसंहार करते हुए उक्त प्रकार के पुरुष में आत्यंतिक मनोनाश की उपायभूत योग भूमिका का अवतरण करते हैं। अन्यान्य साधनों से वृद्धि को प्राप्त हुए पूर्व विवेक से युक्त निर्मल सत्वगुणमयी ब्राह्मणादि उत्तम जाति वाला मैं हूँ यों अभिमान रखने वाले अधिकारी पुरुष के अटल होने पर परम पुरुषार्थ के लिए आगे कही जाने वाली सात प्रकार की योग भूमिका, जो कि चित्त को ज्ञान द्वारा प्रकाशमान करने वाली है, क्रम से चित्त की उपरमता के तारतम्य के क्रम से आविर्भूत होती है। 24 116वां सर्ग समाप्त।